Czony, sezon na Citroena właśnie startuje. To idealny moment na zakup najnowszych modeli Citroena, oferujących najwyższy poziom komfortu w swojej klasie. Miejski EC3 Plus może być twój już od 7 zł netto dziennie, a kompaktowy EC3 Aircross Plus już od 10 zł netto dziennie w leasingu dla firm z dopłatą w programie Nasze Auto. Sprawdź też inne modele Citroena w sezonowej ofercie. Citroen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 8 września, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Ostatnie pożegnanie Stanisława Sojki, artysta spoczął na warszawskich Powązkach. Polskie MSZ stanowczo potępia atak terrorystyczny w Jerozolimie. Zamojska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie drona, który spadł na Lubelszczyźnie. Rodzina, przyjaciele, ludzie świata kultury pożegnali Stanisława Sojkę. Urna z prochami artysty została złożona do grobu w Alei Zasłużonych na warszawskich Powązkach. A wcześniej mszę w intencji muzyka odprawiono w kościele na Saskiej Kępie. Na warszawskich Powązkach jest nasza reporterka Dagmara Kędzior. Powiedz, Dagmaro, jak wspominano artystę? Jego bliscy i znajomi wspominali go nie tylko jako wybitnego artystę, ale też osobę, która w świecie kultury nie miała żadnych sobie nieprzychylnych osób. Dziennikarz Polskiego Radia Piotr Metz podkreślał, że dla wielu osób zaszczytem było zagrać ze Stanisławem Sojką. Staszku, na ciebie się chodziło, bo to zawsze było święto wielkiej sztuki. Święto, które powodowało, że potrafiłeś przeprowadzić kilka pokoleń swoich słuchaczy od Fanana bezszelestnie do Szekspira. Adam Pachura, przyjaciel rodziny, w pożegnalnych słowach wielokrotnie podkreślał, że Sojka zawsze chciał być blisko ludzi i ich słuchać, a dla swoich synów był wsparciem w szukaniu ich własnej drogi w artystycznej działalności. Jak napisał mi tu Janek, dla mnie tata był przede wszystkim artystą. Był dla mnie ważnym rozmówcą. Miałem w nim kompana do rozmowy o emocjach i tworzeniu, jakiego niełatwo mi znaleźć wśród ludzi, których znam. Stanisław Sojka zmarł 21 sierpnia. Miał 66 lat. Dagmara Kędzior, dziękujemy za relację. O 23 w Trójce w audycji Ludzie przypomnimy rozmowę Katarzyny Stoparczyk ze Stanisławem Sojką. Odbyła się w 2018 roku w cyklu Myśli Dziecka 357. Polska stanowczo potępia atak terrorystyczny w Jerozolimie, oświadczyło Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Składamy kondolencje rodzinom ofiar tego tchórzliwego ataku. Trwająca wojna musi ustąpić wysiłkom dyplomatycznym, których celem będzie powołanie państwa palestyńskiego w granicach z 1967 roku, czytamy w komunikacie MSZ-u. Resort zaznacza, że ważne jest też polityczne rozwiązanie konfliktu w Gazie i na zachodnim brzegu, a Polska opowiada się za rozwiązaniem dwupaństwowym z Palestyną w granicach gwarantowanych prawem, podkreśla w oświadczeniu Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W strzelaninie na przystanku autobusowym zginęło 6 osób, a 11 zostało rannych. Sprawcy zostali zabici. Na miejscu tragedii premier Benjamin Netanyahu powiedział, że akty terroru nie powstrzymają działań Izraela. Te morderstwa i ataki na wszystkich frontach nas nie zniechęcą, one tylko wzmacniają naszą determinację w wypełnieniu naszej misji. Hamas pochwalił sprawców, ale nie wziął odpowiedzialności za atak, podobnie jak inna palestyńska grupa, Islamski Dżihad. Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie drona, który spadł w miejscowości Majdan Sielec na Lubelszczyźnie. Wszczęła je prokuratura okręgowa w Zamościu. Szczątki maszyny będą przekazane do szczegółowej ekspertyzy. Sprawdzona będzie konstrukcja drona i elektronika, mówi rzecznik lubelskiej prokuratury Rafał Kawalec. Mogę potwierdzić, iż ten dron jest konstrukcji takiej stworzywa zbliżonego swoim wyglądem do styropianu. Zawiera także elementy elektroniczne powiązane z silnikiem spalinowym. Badane są różne wersje pochodzenia źródła tego drona. Na ten moment myślę, że możemy dość kategorycznie wykluczyć, iż ten dron mógł mieć charakter bojowy. Natomiast nie wykluczamy, iż ten dron może mieć charakter wojskowy, ale i dla innych celów, czy tak zwany wabik, czy też ewentualnie jakiś dron o innym charakterze. Śledczy wśród szczątków maszyny nie znaleźli materiałów wybuchowych. Klimat. Jakość powietrza jest dobra i bardzo dobra. Prawie połowa energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Susza hydrologiczna utrzymuje się we wschodniej, centralnej i częściowo zachodniej Polsce, natomiast na południu kraju, szczególnie w rejonach górskich, Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia przed gwałtownym wezbraniem wód. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Od 21 stopni na Podhalu do 25 w centrum i na Pomorzu. Wieczorem i w nocy na południu, zachodzie i w centrum przelotny deszcz, także burze. Nad ranem na zachodzie lokalne mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Będzie od 11 stopni na południu do 16 nad samym morzem. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD. Kaśka, w sekrecie ci coś pokazuję, patrz tu! O ja, ale okazja! No, ale ci. Tylko teraz limitowane okazje w RTV Euro AGD. Łapie zanim znikną. Promocja na wybrane produkty. Zmywarka Bosch seria 4. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2046 zł. Teraz za 1946. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Pytacie, jak w życiu do czegoś dojść? Otóż my kule podpowiadamy. Dochodzicie do punktu lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji lotto do wygrania 32 miliony złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawę. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Jak brakuje ci czasu na gotowanie, to Allegro. Odkryj popularne airfryery i roboty kuchenne, a do tego stylowe ekspresy do kawy na lepszy dzień. Włącz Allegro i znajdź małe AGD do swojej kuchni. Jak elektronika, to Allegro. Szukasz nowego samochodu? Na Otomoto szybko i łatwo znajdziesz wiele ofert nowych samochodów w jednym miejscu. Na przykład Bike 5 już od 99 900 zł z 5-letnią gwarancją. Wejdź na bikeotomoto.pl. Wszystko na jesień jest tu, w Pepco. Dekoracje domowe, akcesoria kuchenne i ubrania dla całej rodziny. A to wszystko w niewiarygodnie niskich cenach. Przyjdź i sprawdź. Pepco, pokochaj niskie ceny. Teatr Telewizji zaprasza na Księgi z Prośności. Błyskotliwą komedię o spotkaniu wieszczów narodowych Fredry i Mickiewicza. W rolach głównych Danuta Stenka, Ireneusz Czop, Krzysztof Tyniec. Oglądaj premierę już dziś o 20.30 w TVP1. Przy kawie Keno, ale to kręci. W tramwaju Keno, ale to kręci. W biegu Keno, ale to kręci. Przed snem Keno, ale to kręci. Keno kręci nas cały dzień, od rana do nocy. Co 4 minuty aż 261 szans na twoją wygraną z 200 tysięcy złotych, a nawet więcej. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Włączamy niskie ceny. Już dziś ser Gouda w kawałku Pilos, cena przed obniżką 29,99. Teraz 17,99 za kilogramowe opakowanie. Papier toaletowy trzywarstwowy Floralis XXL 23,99 za opakowanie aż 40 rolek. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 15. W tonacji trójki. Dzień dobry, Agnieszka Szydłowska. To jest poniedziałkowa tonacja trójki. Audycję realizuje Michał Jakubik. Dzisiaj będzie bardzo dużo muzyki, bo szczerze mówiąc, słowa nie dają rady. Takie przynajmniej mam poczucie. Jednocześnie bardzo szukając tych właściwych, które teraz chciałabym wypowiedzieć, zapraszam od razu na bardzo szczególne wydanie Pasma Ludzie dzisiaj po godzinie 23. A muzyka, tak przynajmniej mi się wydaje, w moim życiu idealnie wpisuje się w każde momenty i wiem, że akurat to zaufanie do muzyki jest naszym wspólnym. Thank you. demons go away. Lord, I need to find someone who can hear my mind. Come on, come on, come on. Ta piosenka zespołu Blur, która jest z nami od roku 1999, tyle lat, po pierwsze, nie zestarzała się, po drugie, ma w sobie dokładnie to, co dobry utwór, piękna piosenka może mieć. Jakąś taką pozorną lekkość, która zachęca do tego, żeby się włączyć. Wydaje się, że każdy, kto chwyci za gitarę, jest w stanie się tutaj dołączyć do zespołu. Na pewno ta przestrzeń, która zawsze wyśpiewywana jest na koncertach przez publiczność i w historii samego zespołu też przez różne osoby była śpiewana, czyli to oh my baby, why? I to pytanie, dlaczego kochanie powracające? No i oczywiście też ten aspekt chóru, włączania się, wspólnoty, bycia razem. To a propos tej muzyki, którą obdarzamy zaufaniem, czy też która obdarzona zaufaniem odpłaca się w nadmiarze. Never got love from government, man. Do zespołu Blur i do Major Lazer dołączył także Caribou. To tak trochę jak z tymi konkretnymi potrawami czy zajęciami, które dla nas stanowią taki rodzaj pewniaka, jeżeli chodzi o pocieszenie czy dawanie takiej chwilowej ulgi. Tak mi się wydaje, bo bez większego zastanowienia takie właśnie utwory wybrałam do dzisiejszej audycji. Tak naprawdę one w pewnym sensie ułożyły się same. Teraz, kiedy im się przyglądam, to widzę, że pomiędzy niektórymi z tych utworów, na przykład pomiędzy dwoma kolejnymi, zachodzą pewne bardzo ciekawe powiązania, także w przestrzeni teledysków jej ilustrujących. Ale myślę, że tę część zachowam sobie na inne nasze spotkanie, a dzisiaj niech na przodzie będzie muzyka. Yeah. program Trzeci Polskiego Radia. We walked arm in arm, but I didn't feel his touch. The desire I'd first tried to hide, that tingling inside, was gone. And when he asked me, "Do you still love me?" I had to look away. I didn't want to tell him. We'd work things out, and I didn't want to tell him. But it was then I had to say. Over the times we've shared, it's all blackened out. And my bat lightning heart wants to fly away. Dwie wspaniałe wokalistki. Najpierw Kate Bush, nie wiem, czy trzeba przedstawiać. Potem już z kolejnego pokolenia super zdolnych brytyjskich dziewczyn, Natasha Khan, Bad for Lashes. I dwa utwory od Bad for Lashes pojawiły się. Zaburzyłam trochę chronologię wydawanych przez nią płyt, bo ten, który wybrzmiał przed sekundą, pochodził z debiutu, a Daniel to nagranie, które można znaleźć na drugiej płycie Brytyjki. No a o powinowactwach i sięganiu do całego wspaniałego dziedzictwa, tego co robiły nie tylko brytyjskie, ale inne kobiety w przestrzeni muzyki. I o sięganiu do tego chyba nie trzeba mówić, bo tutaj to wszystko było tak świetnie słychać, kiedy Bad for Lashes koło Kate Bush się zjawiła. Ale oczywiście można byłoby też do Bad for Lashes dołączyć kolejne pokolenia młodszych od niej z kolei artystek i też taka sztafeta pokazywałaby, jak pewne rzeczy pięknie się powtarzają, a inne zmieniają po to, żeby zawsze mówić językiem własnych czasów. To teraz opuszczamy tę bezpieczną przestrzeń i będziemy w równie bezpiecznej, ale trochę w innym miejscu świata. I'm a king-size killer. I can make your kingdom come. On my feet, I'm an earthquake shaking. So open up, my little one. Hey, what are you looking at? Who the hell do you? Roisin Murphy, teraz Ruby Blue. Ten utwór właśnie zakończył swoją obecność na antenie, a wcześniej St. Vincent i nagranie zatytułowane Broken Man. Bez przypadku, nie ma takiego przypadku. Chciałam, aby te dwie artystki wspaniale różnorodne w swojej twórczości, ale także wspaniale współpracujące z naprawdę wieloma, często na pierwszy rzut wiadomości przeczytanej w serwisie zaskakującymi partnerami czy partnerkami artystycznymi, po to właśnie, aby próbować nowych rzeczy, czy otwierać dla siebie też nowe przestrzenie, w których można się wypowiadać i szukać swojego języka. I tak, wprost mi się to kojarzy z wieloma wspaniałymi opowieściami osób, które współpracowały z naszą radiową koleżanką Kasią Stoparczyk, bo właśnie o tej wielości, o tym otwieraniu nowych ścieżek, często zaskakujących, czy też nieuleganiu jakimś podziałom, jeżeli sprawa wspólna była ważniejsza, bardzo dużo w ostatnich godzinach na antenie Trójki, niestety w formie wspominania, jaka była Kaśka Stoparczyk, można było posłuchać. Nasza strona oczywiście przechowuje te słowa, te audycje, jak i archiwum audycji Kasi, ale to, o czym chciałam teraz powiedzieć, to zaproszenie na 23 dzisiaj, bo Kaśka bardzo chciała, abyśmy właśnie dzisiaj, czyli w dniu pogrzebu Stanisława Sojki, wyemitowali audycję z cyklu Myśli Dziecka, w której rozmawiała ze Stanisławem Sojką. Nagrała zapowiedź specjalną, przypominając tę audycję, ale także zwracając się tak wprost do pana Stanisława Sojki. Więc postanowiliśmy to życzenie spełnić i dotrzymać obietnicy złożonej. To ona przygotowała tę audycję do emisji i to dzisiaj po 23 ta metafizyka zrobi się podwójna, potrójna. Nie wiem jeszcze, jak to nazwać, bo jak powiedziałam na samym początku, słowa od piątku popołudnia są dla mnie dużym kłopotem, ale wiem, że dzieje się coś wyjątkowego wtedy, kiedy oni zaczynają rozmawiać. Po prostu są i będą po 23 na naszej antenie, a ja bardzo dziękuję za naszą tonację Trójki. Michał Jakubik ją realizował, ja nazywam się Agnieszka Szydłowska i na zakończenie dwie super piękne piosenki. Obie są też smutne, ale w taki sposób, który jakoś, jak niektórzy mówią, może tak brutalnie, klin klinem, pomagają z tego swojego smutku wyjść w stronę światłości. Do usłyszenia. Thank you.